Pista 3. Excelența sa era un expert. Andrei, da, excelență, răspunse tânărul ridicându-se respectos în picioare, lucru destul de dificil într-o gondolă legănată de valurile lui Canal Grande, aglomerat la ora aceea de motoscafo și vaporeto, îndesate cu turiști de pe toate paralelele și meridianele planetei. Poți să rămâi jos, Andrei, vorbi în continuare cu un aer protector și amical, cel pe care tânărul îl numise excelență. Mulțumesc! Pot să te rog ceva? Știți bine, mon baron, că sunt slujitorul dumneavoastră supus. Spune-i gondolierului să oprească pentru câteva momente lângă Ponte Academia. Gondola, care se înscrise pe prima bucla a imensului S, desenat de Canal Grande pe harta colorată a Veneției, fu oprită cu îndemânare de barcagiu sub arcada sobră a podului care leagă Academia de Belle Arti de Campo Vidal. Scuză-mă față de directorul lui galerii de Academia și predai din partea mea această icoană. Îi înmână tânărului său secretar un micolet plat. Azi nu-l pot vizita. Aranjează ceva pentru mâine, de dimineață. Ține-l de vorbă până ce auzi că sună telefonul de lângă fereastră. Are numărul 22247. Fă în așa fel încât cel care răspunde să fie directorul galeriei. Dacă sună domnul F. Armando, de care ți-am vorbit, roagă-l pe director să ți-l paseze dumitale. În rest, știi ce ai de făcut. Tânărul secretar sări cu agilitate de pe suprafața instabilă a gondolei pe piatra tocită a cheiului ce duce la intrarea galeriilor de artă a Academiei de Bele Arte, în timp ce vâslașul lega cu îndemânare parâma tocită de unul din mulțimea parilor negri înfipți în amolul gros al apelor lagunare. Cel pe care tânărul îl numise excelență, un bărbat cu aer distins, dublat de o oarecare aroganță aristocratică, stătea în picioare lângă gondolier și scruta cu ochi pătrunzători apele lui Canal Grande. Spre vest avea în față panorama veselă a cheiului din fața Palatului San Marco, acoperit la toate orele zilei de marea turiștilor ce cumpără chilipiruri la prețuri duble față de orice dugheană din restul Italiei, având însă încântarea că, pe toate obiectele procurate acolo, se află scris Ricordi di Veneția. În spatele bărbatului, pe un jilț acoperit cu blănuri, lenevea o bătrână octogenară, obosită, înăcrită de existență, care privea totul cu aerul absent și indiferent al celui care știe că viața a trecut de mult pe lângă sine și că tot ce i-a mai rămas este să se resemneze. Ce frumoasă poate fi Veneția la sfârșit de septembrie! Nu găsești, maman? Bătrâna doamnă se mulțumi să mormăie ceva, în timp ce fiul, în ciuda vârstei, sări sprinten pe chei de unde urcă grăbit treptele boltite ale lui Ponte Academia. De aici, panorama orașului se deschidea în toată splendoarea sa, iar bărbatul, după toate aparentele, extrem de sensibil la frumos, admira cu încântare unul din cele mai ciudate peisaje urbane de pe planetă. Văzută de la înălțimea apelor învolburate de elicele miilor de embarcațiuni cu motor ce străbăteau Canal Grande, orașul lagunar părea una din acele cetăți fantastice născute din plăsmuirile basmelor. Câte amintiri, câte plăceri necase oare bărbatul acela de aproape 60 de ani, în apele de un gri murdar al lagunei, de privea fascinat ca în transă imaginea Babilonului modern, care este Veneția zilelor noastre, invadată până la poluare de turiștii întregii planete. După câteva clipe de reverie lirică, baronul se întoarse la gândurile sale mai concrete. Își îndreptă privirile spre patrulaterul de piatră zidită pe care îl formează masiva clădire a Academiei de Arte Frumoase. La etajul al doilea, în spatele ferestrei în care tocmai se opreau razele soarelui ce asfințea, baronul ghicea siluetele câtorva bărbați. Printre ei se afla de bună seamă și Andre, secretarul său particular. Într-adevăr, Andre tocmai intrase în cabinetul directorului galeriei, care, îndată ce află motivul vizitei sale, îl primi cu multă curtoazie. Regret că excelența sa, domnul baron von Lünhausen, nu poate veni. Avem o piesă nouă în colecția spaniolă care știu că îl va încânta. Domnul baron va vizita galeria mâine dimineață. M-a însărcinat totodată să vă transmit acest mic dar pentru galerii, o iconă ortodoxă slavă din secolul XVII. Directorul examină cu emoție excelenta imitație realizată de o mână de expert pe lemn vechi, mâncat de carii autentice, scos cine știe din ce podea sau acoperiș de casă demolată. Dinspre fereastră se auzi soneria subțire a telefonului. Directorul ridică receptorul și răspunse. Da, la telefon directorul galeriilor. Din păcate, excelența sa nu a putut veni. Da, aveam întâlnire azi după amiază, nu vă înșelați. Nu, nu e niciun deranj. De altfel, lângă mine se află secretarul domnului baron, care a avut gentilețea de a dărui muzeului nostru o capodoperă a picturii naive religioase slave. Bineînțeles că vă pot da legătura cu dânsul. Directorul îi trecu receptorului Andrei, care, conform instrucțiunilor primite de la baron, îl rugă pe domnul F. Armando să-l convoace pe client pentru orele 19. Îl prevenea că o altă oră era absolut imposibilă, că excelența sa era extrem de ocupat, dar că își rupea din prețiosul său timp pentru această vizită, etc., etc. Câteva minute mai târziu, Andrei îi raporta baronului von Lünhausen îndeplinirea întru totul a însărcinării primite. Foarte bună treabă, Andrei. Te felicit. Și acum, ce facem până la orele 19? Tânărul meu partener, vom merge în piața San Marco. Spune-i, te rog, gondolierului să o ia pe Rio delle Streghe până la Rio del Capello. Gondola străbătu orașul prin canale înguste, gâtuite de clădiri sumbre, cu pereții cojiți și leproși, cu zidurile mâncate de apele neiertătoare ale lagunei care, de câteva vreme, amenință orașul milenar cu totala sa dispariție. Aici, apele stătute ale canalelor au aspectul pestilențial al canalelor de scurgere cu resturi menajere, purtând tot ceea ce un oraș modern supraaglomerat poate arunca ca nefolositor. Ambalaje colorate, sticle goale, fructe și legume stricate, pantofi scâlciați, pisici și câini necați, pagini din ziare și reviste, alte obiecte greu de identificat după ce au fost descompuse de eroziune și putrefacție. Nu-i prea veselă partea asta a falnicei Veneții, nu-i așa, Andrei? El întrebă cu un surâs trist baronul pe tânărul său secretar. Exact la asta mă gândeam, excelență. Pereții aceștia îmi amintesc de culoarea tristă a trupurilor de muribund. Mai avem mult până la San Marco? Piața San Marco, scăldată în lumina aurie și exuberantă a amurgului, avea darul să o trezească din letargie până și pe bătrâna octogenară, care până atunci părea scufundată într-o hibernare adâncă. Bătrâna se lăsa furată de torentul de viață ce străbate spațiul larg al celebrei piețe venețiene, înțesată de turiști, negustori, fotografi la minut, pictori, călugărițe, hoți de buzunare, carabinieri, porumbei, frumoși și obezii porumbei din piața San Marco, hrăniți de la răsăritul și până la apusul soarelui de miile de pungi cu boabe de porumb ce se vând cu 100 de lire celor ce iubesc păsările și animalele. Și apoi mai era acolo bătrâna și celebra terasă Quadri, cu mesele întinse în jurul estradei unde se cântă non-stop, poate cel mai bine alcătuit program de cafe-concert din lume. Doamne, câte amintiri puteau să-i insinueze în suflet melodiile acelea de fin du siècle. S-au așezat la o masă și au băut în tihnă, fără să scoată nicio vorbă, câte un martini rozo, în care înoteau prinse în scobitori măsline verzi și parfumate. Bătrâna trăia, cine știe după câtă vreme de somnolență, o revenire spectaculoasă la viață. Imprudența octogenarei de a face semnul unui fotograf ambulant care executa poze la minut fu reprimată cu bruschețe de baron care, pentru a scăpa de insistențele artistului local, fu nevoit să-i dea acestuia un bacșiș și să părăsească terasa Quadri, invocând graba. Drumul cu gondola spre ținta reală a acelei zile a fost fără istoric. Au parcurs Canal Grande aproape în întregime până ce au ajuns la Stazione Ferrovia, unde André a dat o fugă pentru a reține locul la vagonul de dormit al expresului de Paris din noaptea aceea. Apoi gondola a făcut cotul canalului din dreptul fundației Santa Croce pentru a ajunge pe strada Santa Chiara, de unde începe canalul cu același nume. Gondola intră în canalul Santa Chiara, legănată de valurile ușoare stârnite de un motoscafo. Te rog să acostezi la pontul de la Piazzale Roma, vorbi baronul către Barcagiu, cu politețe, dar și cu răceala cuvenită față de cei de un rang mult inferior. Bineînțeles că aștepți și aici până ne înapoiem. Fără a mai aștepta ajutorul gondolierului sau al secretarului, baronul sări pe ponton, ajutându-o să coboare pe doamna în vârstă, care intrase din nou într-o criză de apatie. După ce a parcurs câteva zeci de metri pe o stradă lăturalnică, micul grup s-a oprit în fața unei clădiri cu un etaj, ale cărei vitrine, fixită cu obiecte de artă, făceau inutilă firma Antichite, Brocant, Tableau, Art, F. Armando. Patronul magazinului, care i-a zărit pe vizitatori încă de când aceștia intrau pe strada îngustă, i-a întâmpinat în ușă. Bine ați venit, excelență! Presupun că nu mă înșel. Sunteți domnul baron von Lünhausen? Chipul jovial al domnului F. Armando exprima, fără a mai fi nevoie de cuvinte, bucuria de a primi în magazinul său o vizită atât de simandicoasă. Îi conduse pe oaspeți cu o politețe aproape servilă până în mijlocul magazinului, de unde strigă tare către cineva aflat într-un colț mai întunecos al încăperii. Carlo, vino să te prezint celui mai rafinat colecționar european, baronul von Lünhausen. Numitul Carlo, un bătrânel cu mutră inteligentă și șireată, se apropie de grup. Încântat să vă cunosc, domnule baron. Doamnă contesă, omagiile mele. Închipuiește-ți, Carlo, că domnul baron, care a fost invitat de însuși directorul galeriilor de artă pentru această după-amiază, a preferat să dea curs rugăminții noastre. Către baron. Excelență, nu știu cum să mă pot revanșa de această înaltă favoare. Baronul, care între timp se familiarizase cu conținutul magazinului, îl întrerupse. Frumoase lucruri, domnule Armando. Magazinul dumitale e un adevărat muzeu. Ei, și acum la treabă. Pot vedea piesele. Domnul Armando îl căută din ochi pe Carlo, care plecase înspre colțul întunecat al magazinului, de unde apăruse câteva clipe mai înainte. Excelență, vreau să vă arăt două mici minuni. Aparțin unei vechi familii venețiene care a dat un doge și nenumărați membri ai atotputernicului Consiliu al celor 10. Prietenul meu, Carlo, fost cândva proprietar al unui magazin de antichități, dar mereu urmărit de ghinioane, își încearcă acum norocul cu aceste piese rarisime. E pentru el o mare șansă faptul că familia de care vă vorbeam, dornică să-și păstreze incognitoul, el le-a încredințat spre vânzare, oferindu-i un frumos comision. Patronul magazinului începu să desfacă cu mișcări încete hârtia ce acoperea tablourile, în timp ce Carlo aprindea luminile. Baronul von Lünhausen aștepta fremătând de nerăbdare, ștergându-și atent lentilele ochelarilor scoși cu grabă din buzunar. Bătrâna contesă trăia pentru a doua oară în răstimpul unei singure după-amieze senzația tonică a unei noi treziri la viață, de data aceasta provocată de prezența atâtor obiecte vechi și demodate îngrămădite în jurul ei. Cine știe ce amintiri ascunse sau uitate în sufletul ei, deșteptau fotoliile cu tapiseria uzată, scrinul din lemn de trandafir încrustat cu sidef, candelabrele aurite, chipurile cu zâmbet trufaș de aristocrat, zugrăvite pe pânzele atârnate pe pereți. Cert este că doamna contesă se simțea aici în elementul ei, iar tânărul secretar, sprijinind-o de braț, o plimba de la un obiect la altul. Dumnezeule, dar ăsta pare să fie un Manet! Exclamă surprins baronul în clipa în care mâna de expert a domnului Armando a descoperit primul tablou. Proprietarul magazinului a privit triumfător spre prietenul și colegul său. Ei, Carlo, ce-ți spuneam? Este expertul numărul 1 al Europei. Baronul zâmbi măgulit, apoi vorbi rar. Domnule Arman, ai reputația unui vulpoi și jumătate, dar nici eu nu sunt mai prejos. De câte ori sunt flatat în felul acesta, știu că mi se cere ceva. Izbucnirea în râs toți trei. Excelență, se poate. În fond însă, atât Armando cât și Carlo se simțeau flatați de gluma baronului, care, luând tabloul în mâinile sale, îl apropie de ochi. Bineînțeles, este un Manet. Necunoscut până acum în catalogele oficiale și, pe cuvântul meu, este cel mai reușit autoportret al lui Manet din toate cele trei pe care le cunosc. Baronul așeză tabloul lângă perete, apoi se îndepărtă, așezându-se pe un scaun. Nimeni n-a reușit vreodată asemenea valori de umbră și penumbră. Nu-i așa, domnilor? Abia după ce îl contemplă câteva minute, baronul von Lünhausen își dezlipi privirea de pe tabloul lui Manet, privindu-l întrebător pe domnul Armando. Piesa cealaltă? Priviți, excelență! Cu gesturile unui prestidigiator, domnul Armando ridică din spatele său tabloul, așezându-l în fața baronului, care îl privea admirativ. Domnilor, dumneavoastră aveți în mâini o mică avere! Armando și Carlo schimbau între ei priviri complice, înțelegând că au pus mâna pe o mare afacere. Văzând că domnul Carlo vrea să vorbească, baronul îl opri. Nu, domnule, nu vorbiți, lăsați-mă pe mine să ghicesc. Da, este un peisaj... Un excelent peisaj, îmbibat de soare. Este piața San Marco, văzută parcă de la fereastra uneia din clădirile din jur. Dacă nu mă înșel, văzută din direcția Palatului Dogilor. E neterminat. Nu este semnat, dar în stilul acesta nu putea lucra decât un singur om. Și omul acela era un maestro. Da, domnilor, pânza aceasta înfățișând o vedere a pietei San Marco, eu o semnez guardi. Am dreptate? Carlo îl privea pe baron stupefiat, în timp ce domnul Armando jubila, ochii săi mici părând a-i spune prietenului său. Carlo, ce-ți spuneam eu? Acesta e omul de care ai nevoie. Odată în viață îți apare o asemenea șansă. Prinde-o? Da, excelență, vorbi cu glasul subțiat de emoție Carlo. Este într-adevăr un peisaj de marele nostru concetățean Guardi. Pictat de acesta chiar de la fereastra locuinței familiei căreia îi aparține tabloul. Guardi nu l-a terminat, plecând precipitat la Milano, motiv pentru care nici nu l-a semnat, socotind că o va face la înapoiere, când urma să dea și ultimul retuș picturii. Din nenorocire însă, puțin timp după ce a sosit la Milano, Guardi a murit. A fost deci ultima sa pânză. Familia ținea foarte mult la ea. Aveau și un motiv special pentru asta. Dar, în fine, astea sunt amănunte care nu ne privesc. Baronul potrivi peisajul lui Guardi lângă portretul lui Manet, așezându-se apoi pe un scaun tapisat, cu ochii îndreptați numai spre tablouri. Părea intrat cu toată ființa în lumea pictată de Guardi în piața San Marco și nările baronului palpitau. Domnii Armando și Carlo s-au retras pentru câteva momente în fundul magazinului șușotind, apoi s-au înapoiat făcându-și discret semne. Excelență, începu Armando. Sunt într-adevăr un vulpoi bătrân și interesat, dar nu mă refuzați. Să te refuz, dragul meu Armando, dar nu mi-ai cerut nimic. Eu însă vreau să te rog ceva. Baronul îl chemă pe André, îi făcu un semn convențional și, imediat, acesta depuse pe una din mesele din magazin trei icoane vechi, slave. O bună cunoștință de-a mea vrea să-și lichideze colecția de icoane rusești. Cercetează-le și dumneata. Eu le dau secolul XVII, școala chieveană, autori anonimi, călugări de la Peșterskaya Lavra, probabil. Domnule baron, se poate? Dacă dumneavoastră spuneți asta, înseamnă că e mai adevărat decât adevărul. O clipă să vă dau o chitanță. Domnule Armando, mă jigniți, se poate? Da, uitasem. Mata a început să spui ceva. Da, excelență. Prietenul meu, Carlo, vă roagă prin mine, el nu îndrăsnește, să vă puneți girul și autoritatea de expert pe cele două pânze. Vor fi cel mai bun certificat de autenticitate pentru cumpărători. Baronul părea că se gândește. Andrei, da, excelență? Tânărul secretar îl ascultă cu atenție. Cum stăm cu timpul zilele acestea? Un moment, excelență, să controlez carnetul. Tânărul scoase o agendă din mapa de care nici o clipă până atunci nu se despărțise și începu să citească. Marți, dimineață, întâlnire cu directorul galeriilor Academiei de Arte Frumoase din localitate. Armando îi făcu un semn lui Carlo că așa e, vorbise chiar el cu directorul. După amiază, cocktailul de la Prințul de Savoia Marchetti, miercuri dimineață, golf. După amiaza, stop Andrei. Taie golful de miercuri dimineața și treci întâlnirea cu directorul de la Academia de Bele Arte. Telefonează-i astăzi are schimbarea și dă-i o explicație oarecare. Apoi, zâmbind către cei doi anticari. Domnilor, mi-am creat mâine o dimineață liberă pentru a vă fi de ajutor. Mâine la prânz puteți veni să le luați de la reședința mea. Poftiți adresa vilei mele. E pe insula La Grația, lângă Giudeca. Andrei, te rog să redactezi o chitanță. Cei doi anticari protestară în același timp. Vai, excelență, se poate? Câteva minute mai târziu, baronul, contesa și tânărul secretar părăseau magazinul de antichități. Cele două tablouri, împachetate în pânză impermeabilă și prinse cu mâner, le ducea secretarul Andrei. Din pragul magazinului, domnii Armando și Carlo își luau rămas bun de la cei trei, mulțumindu-i încă o dată baronului von Lunhausen pentru extraordinara sa amabilitate. Cerul Veneției se întunecase brusc. Dinspre sud-vest începuse să bată un vânt aspru, vântul acela care îi sperie atât de mult pe venețieni și pe care l-au botezat Garbin. Vântul care umflă apele lagunei, inundă piețele și străzile, roade și murdărește cu pecinginea igrasiei pereții caselor și palatelor din orașul minune, care este Veneția. Numai că a doua zi la prânz, când domnii Armando și Carlo s-au dus la baron să ridice tablourile, vila indicată de acesta pe insulița La Grația nu exista și nimeni din partea locului nu auzise vreodată de un anume von Lunhausen. Baronul, mama acestuia și tânărul secretar dispăruseră din Veneția odată cu autoportretul lui Manet și vederea pieței San Marco de Guardi. Poliția italiană a înțeles imediat că se află în fața unui excroc de talie internațională și a anunțat Interpolul, fără a se mai formaliza cu măsuri de urmărire a trioului de excroci pe teritoriul național. Era evident că aceștia, odată în posesia pradei, dispăruseră în cele patru vânturi. Seara, telegrafista de la Secretariatul General al Organizației Internaționale de Poliție Criminală punea pe masa comisarului de serviciu o comunicare roșie care semnifica în codul internațional al poliției criminale cererea de arestare și extrădare imediată a numitului baron von Lunhausen și a complicilor săi. Comisarul, un veteran al Interpolului, schiță un zâmbet la lectura comunicării Biroului Central Național Italian. Dați semnalmentele la fișierul general, spuse el adăugând amuzat, deși nu cred că mai e nevoie să întrebăm creierul electronic. După manieră, ăsta trebuie să fie bătrânul Galițin. Mă întreb însă pe unde dracu o fi umblat până acum. Sunt câțiva ani buni de când n-am mai avut vești de la Alteța sa. Funcționarii de la fișierul cu cartoteci perforate al arhivelor Interpolului trecură urgent la codificarea caracteristicilor furtului de tablouri din Veneția. Fiecare amănunt al afacerii se transforma într-un element distinct tradus în sistemul binar 10010, etc., conform procedeelor bine cunoscute în tehnica computerelor. Principalele caracteristici transpuse în cod binar erau următoarele. A. Furtul a fost săvârșit de un grup alcătuit din trei persoane, un bărbat în vârstă, o doamnă foarte bătrână, un tânăr. B. Toți trei infractorii aveau o înfățișare onorabilă. C. Șeful bandei era un foarte bun cunoscător în domeniul artelor plastice. De asemenea, pretindea a fi descendent al unei vechi familii aristocratice europene. D. Unul din tablourile furate era un autoportret, celălalt un peisaj, ambele de o mare valoare considerate rarități. E. Procedeul folosit a fost câștigarea încrederii victimelor. Stabilite elementele și circumstanțele afacerii von Lunhausen, funcționarilor nu le mai rămânea altceva decât să codifice pe benzile computerelor datele știute. După câteva zumzete și sclipiri alternative de beculețe colorate, complicata mașinărie începu să țăcăne, răspunzând. Lovitura a fost dată de Nicolas Galițin, prinț rus, emigrant alb, fugit din țara sa imediat după Revoluție. Are cazier la Interpol, începând din anul 1938. Bătrâna care îl însoțește este mama sa, care îl urmează de obicei în toate peregrinările sale. Începând din anul 1959, are un complice pe care îl prezintă drept secretarul său particular. Pentru realizarea unui diagnostic precis în furtul de tablouri de la Veneția, datele furnizate de Biroul Central Național Italian trecură și la celelalte două servicii de identificare. Mai întâi, la fișierul cu cartoteci, clasate după criterii derivate din portretul vorbit al lui Bertillon, sistem care, după cum pretind specialiștii, îi identifică chiar și pe infractorii care și-au schimbat nu numai identitatea, ci și capul, înfățișarea fizică. Verdictul celei de-a doua operațiuni de identificare, autorul furtului este Nicolas Galițin, fișa numărul. O ultimă verificare la fișierul sinoptic, bazat pe un sistem de indici colorați în care fiecare nuanță corespunde unei anume particularități a infractorilor. Grație unui procedeu selectiv de o mare precizie, este suficient să se cunoască câteva, uneori chiar una singură, din particularitățile specifice ale unui infractor, pentru a afla într-un minimum de timp numele și, ca urmare, numărul dosarului căutat. Fișierul sinoptic a repetat diagnosticul celorlalte două sisteme de identificare, astfel încât paternitatea furtului de la Veneția fusese stabilită definitiv și fără drept de apel. Nu trecuseră decât câteva ore de la anunțarea furtului tablourilor din Veneția, când marea antena a Interpolului, care pe vremea aceea aș avea sediul în plin centrul Parisului, pe strada Paul Valéry, numărul 37 bis, la câteva sute de metri de Place de l'Étoile și Arcul de Triumf, trimitea în eter comunicare roșie pentru urmărirea și arestarea în vederea extrădării către poliția italiană a lui Nicolas Galițin și a complicilor săi. Aproape 100 de birouri centrale naționale, atâtea poliții erau afiliate pe atunci la Interpol, au transmis operativ, începând de la eșaloanele superioare și până la cel mai umil agent de stradă, datele ce permiteau identitatea lui Galițin. ce făcea în acest timp Galițin. Viața particulară a acestuia a constituit și constituie unul din marile mistere ale lumii interlope occidentale. Cei de la Interpol erau obișnuiți cu hibernările bătrânului Excroc, care după fiecare lovitură grasă, și loviturile lui Galițin erau întotdeauna grase, obișnuia să-și ia un lung și misterios concediu. Pe ce meleaguri își petrecea vacanța Galițin după ce dădea loviturile, n-a aflat niciodată nimeni, cu toate că birourile centrale naționale de pe toate meridianele globului îl căutau cu încăpățânare în marile stațiuni mondene, în cazinouri, pe coastele însorite europene sau californiene. În ce mă privește, cred că Galițin își petrecea acest răstimp periculos de acută activitate polițienească internațională pusă pe urmele sale, în una din reședintele private ale miliardarilor și ale magnaților industriei și finanței. Adresa sigură a loviturilor lui Galițin mă îndreptățește să presupun că acesta nu își alegea victimile la întâmplare, ci acționa după comanda clientului. Competența sa în artele frumoase, mediul în care evolua, mă duce cu gândul la faptul că Galițin făcea parte din categoria marilor hoți de opere de artă care își oferă serviciile amatorilor de unicate, care știu exact ce doresc. Numai așa se explică faptul că, imediat după lovitură, Galițin ieșea din circuitul vieții. Se odihnea el oare în vilele somptuoase ale bogătașilor care îi cumpărau tablourile furate? Avea oare el însuși un refugiu sigur ascuns privirilor indiscrete? În ce mă privește, înclin către prima presupunere. Există în lume zeci și zeci de persoane avute a căror supremă plăcere constă în dorința egoistă de a poseda pentru ei, numai pentru ei, opere din marele patrimoniu artistic internațional. Timp de 2 ani după furtul de la Veneția, nicio poliție națională n-a consemnat Interpolului vreo urmă de-a lui Galițin. Și când nimeni nu se mai aștepta, o notă de la Biroul Național Elvețian cerea secretariatului general al Interpolului identificarea unui presupus prinț de origine slavă, care vorbește germana la perfecție și care, după ce a locuit o lună de zile la un hotel din Lucerna, a încercat să dispară fără să plătească nota. Secțiile de identificare de la Interpol au dat verdictul în unanimitate. Individul nu era altcineva decât Nicolas Galițin. Extradat imediat poliției italiene, Galițin a fost condamnat la un an închisoare. Marele combinator al furturilor de obiecte de artă, inventivul și derutantul Galițin, era prins în mod paradoxal cu muța în sac pentru un fleac, ca un găinar de duzină.